Прывітанне. З вамі Радыё Свабода. Я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць гісторык Захар Шыбека. Захар, прывітанне. Вітаю вас. Тэма нашай сённяшняй гутаркі — гэта паразы беларусаў, як беларусы прайграваюць. Цяперашняя сітуацыя пасля 2020 году у беларускай гісторыі зусім не ўнікальная. Беларусы зазналі в сваёй гісторыі перыяды, калі грамадскі пад'ём, паўстанне, рэвалюцыя сканчалася катастрафічнай паразай. Ну, калі не сягаць уже ў глыбіні гісторыі, то напэўна можна прыгадаць паўстанне 1863-64 гадоў і расійская рэвалюцыя 1905 году. Зразумела, нічога ніколі не паўтараецца дакладна. З іншага боку, і абсалютна беспрэцэдэнтныя рэчы рэдка калі ў гісторыі здараюцца. Захар, вось давайте прыгадаем тыя дзве паразы беларускія. І вось калі параўнаць паводле з цяперашнімі, як бы моц рэпрэсіяў. Ну, мы ведаем, памятаем з гісторыі Шыбеніцы над Вільняй для лідараў паўстання, Курлоўскі расстрэл, калі ў Менску за лічаныя хвіліны 100 чалавек палажылі. Але вот калі казаць агулам, якія былі маштабы рэпрэсій пасля падаўлення паўстання і рэвалюцыі ў Беларусі вось у 63-64 і 5 год? Ну, сапраўды, у сувязі з расійска-украінскай вайной узніклі новыя інтэрпрэтацыі гісторыі Беларусі, новыя навешыя часы, і зразумела, што яны носяць адбітак эмацыянальнасці, але я думаю, яны дапамагаюць глыбей пазнаць сэнсы мінулых падзей. До початку некая такая агульный фон трэба, я думаю, вызначыць для наших слухачоў. У 1772-1795 годах Россия вела в союзе с Пруссией и Австро-Венгрией захопницкую войну Речи Посполитой, якая закончилась захопом Великокняства Литовского складовой частки Речи Посполитой. Але на протягу 1795-1863 года Литвины и Белорусины вели вызваленчую боротьбу у форме повстанию и подпольного руху. Вострагизм 863 года полягае для нас у тым, што ў гэты год Расія канчаткова падавіла антырасійскі ўзброены супраціў. Надзеі на дапамогу Італіі, Францыі не спраўдзіліся. Варта азначаць, што фактычна да 1863 года Россия протягивала захопницкую войну, только уже уласно у Великом князьстве Литовском. И по разу скончилась революция так само 905-907 года. Надеи белорусских жихаров, что они зробить империю демократичной и принесе народам равноправие, не справдились. У чем подобенство теперешней ситуации тады и теперь? Тады борьба с самовладием мела певный эффект. После 863 года Александр II проводил буржуазные реформы. После 905 года Николай I вымушен был сделать некоторые политические уступки в выгляде створенной выборчей Державной Думы, дозволенных профсоюзов, политики веротерпимости до католиков. После 2020 года белорусский режим не пошел ни на какие уступки, а только узмацнил репрессии. Так вот про масштабы репрессий. После задушения антицарского повстания 863 года были покараны смертью только те, кто был захоплен со зброей в руках. Иншие удельники, а это около 2000 человек, ну тут разное есть меркование на колькости их, были высланы на каторгу в Сибирь. У вынику этих репрессий наибольше потерпела дробная безземельная шляхта рыцарского кшталту, и она была вынищена, разрушена по империи. Мясцовые землеудальники отримали амнистию, але адкладываліся кантрыбуцыі ў памеры 10% ад сваіх прыбыткаў, якія ішлі на русіфікацыю краю. У прынцыпе, рэпрэсіі не былі, на мой погляд, такі моцнымі і жорсткімі. Рэпрэсіі пасля рэвалюцыі 1905-1907 гадоў праводзіліся праз судовыя прыгаворы і тычыліся пераважна партыйцаў і дзячоў аграрнага тэрора, забойцаў памешчыкаў, іх адміністрацыі і падпальшчыкаў памешчыцкай нерухомай маёмасці. У Беларусі у выніку рэпрэсій дзейнасць бальшавікоў, меншавікоў і эсэраў з 1908 года фактычна зусім прыпынілася і была ўзноўлена толькі ў 1917 годзе. Праводзілася палітыка прыдушэння нацыянальных рухаў і строгага падпарадкавання нацыянальных ускраін цэнтру. Нацыянальныя праблемы беларускага народа і іншых народаў не рашаліся, а таму ператвараліся для імперіі ў міны запаволенага дзеяння. Але сталыпінскіх віселец на беларускіх землях, я не маю такіх фактаў. А Пуліхаў? Можа быць, Пуліхаў асобная, ну не масавая, як гэта уяўляецца часам нам, што тут было ўсё застаўлена сталыпінскімі гальштукамі. Чаму? Беларускія сяляне ў барацьбе за памешчыцкія землі аддавалі перавагу страйкам і выступалі за дазволены ўрадам падзел панскай зямлі, але не за ліквідацыю памешчыцкага землеўладання. Яны былі законнікамі, таму і фактычна не пацярпелі істотна ад сталыпінскіх рэпрэсій. Наадварот, Сталыпін уся лякім чынам прыцягваў гэтых сялян да рускасці. Убіваў урад Сталыпіна у іх галавы, што яны рускія людзі. Захар, у мяне такое пытанне, па аналогіі з цяперашняй сітуацыі. Цяпер здаецца, што вот як бы каток рэпрэсій, он каціцца ўвогуле сам па сябе і нават набіраючы ў пэўным сэнсе абароты, вот літаральна сённяшняя навіна, што чалавека ўжо прыцягнулі да адказнасці за нейкі пост пяцігадовай даўніны. Вось, тут ужо бяруць і банкіраў, і адвакатаў, і здаецца, што вот тады, зразумела, пасля паўстання, пасля рэвалюцыі рэпрэсіі былі вельмі жорсткія, і зноў жа вот эти чыбеніцы над Вільняй і іншае, але на пэўным этапе гэта залагодзілася, гэта спынілася. Мы разграмілі рэвалюцыю і, так бы мовіць, як казаў Вітте, спачатку падавіць мяцеж, потым рэформы. Вот як бы калі тады спыняліся рэпрэсіі і з-за чаго? Такога ідыятызму, як зараз, тады не было. Рэпрэсіі пасля забойства Александра II у 881 годзе толькі ўзмацніліся, праўда. Пры яго пераемніку ўжо Александру III выдаваліся часовыя законы і каралі любога без суда і следства. Але ў аснове гэтага прысуда быў нейкі даказаны судом факт. Пачаўся гвалтоўны ціск на католіку пры Александры III. А вось сучасны некаранаваны Александр расправляецца з сваімі апанентамі такімі ж метадамі. Яго можна параўнаць не з Пятром I, а якраз з Александрам III. Александр III да такіх абвінавачванняў, як зараз, проста не дадумаўся. Царызм, у прынцыпе, мог уратавацца паляпшэннем эканамічнага становішча працоўнага. Тады яму гэта ўдавалася рабіць, таму што ён забяспечваў эканамічны нейкі уздым прагрэс, бо ніколі не парываў сувязі з заходнімі краінамі, больш развітымі ў эканамічным плане, перанімаў іх усё, што магчыма. Сучаснае кіраўніцтва Беларусі, наадварот, вядзе беларускі народ да збяднення. Сітуацыя становіцца падобнай да той, якая склалася ў Расіі напярэдадні 1905 года. У пачатку 20-го стагоддзя многія гараджане жылі ў галечы. Зямельныя надзелы сялян драбнелі пасля іх раздзелу паміж нашчадкамі, а набыць новую зямлю ўдавалася далёка не кожнаму. Вайна з Японіяй зноў паставіла самаўладдзе на мяжу гібелі. Ну, тое ж самае чакае і лукашэнскаўскае самаўладдзе пры ўвядзенні беларускага войска ва ўкраіну. Захар, яшчэ адзін сюжэт, таксама як бы рэха мінулага ў цяперашнім, гэта эміграцыя. Пасля кожнай рэвалюцыі ў любой краіне адным з вынікаў, асабліва калі параза рэвалюцыі, гэта масавая эміграцыя. Так было і пасля Вялікай французскай рэвалюцыі, так было і пасля Весны народа ў 1848 году, так было і пасля беларускага паўстання 1863-64 гадоў. І магчыма, у некаторых людзей было адчуванне, ну, увогуле вот всё вялікае княства з'ехала, вся Беларусь з'ехала, весь мой всё маё кола людзей, якіх вот я ведаю, все з'ехалі. Ну, это заўсёды ілюзія, але вот ці можна сказаць маштабы вот этих беларускіх эміграцый пасля паразаў? Я хочу адразу сказаць, што эміграцыя палітычная. Пасля паўстання антыцарскага 1831-31 гадоў было больш моцнай, чым пасля паўстання 1863 года. Тады пасля 63 года эміграцыя палітычная закранула партыйнае кіраўніцтва і удзельнікаў паўстання, а ўжо пасля 1905-1907 года яна была больш масавая, таму што і удзельнікаў кіраўнікоў партыйцаў было нашмат больш, і гэта эміграцыя палітычная была больш інтэнсіўнай. Тым не менш, калі гаварыць аб эміграцыі, то эканамічная эміграцыя ўсё ж такі ў разы перавышала эміграцыю палітычную. Ну, эміграцыя эканамічная традыцыйна скіроўвалася пераважна на Ўкраіну. Гэта было ад самага пачатку далучэння Беларусі да Расіі. Чаму? Там адкрываўся большы прастор для прадпрымальніцтва. Ну, і выязджалі лепшыя прадпрымальныя людзі. У 1890-х годах эканамічная эміграцыя ўжо ахапіла шырокія пласты грамадства. У беларускіх губернях налічылася тады каля 1 мільёна лішніх адносна мясцовага попыта работнікаў. У выніку пачалася перасяленне сялян у прамысловыя цэнтры Расіі, у Сібір, а таксама ў Амерыку. Беларускія губерніі сталі важным экспарцёрам таннай рабочай сілы, якая забяспечывала якраз эканамічны ўздым Расіі ў 890-х годах і каланізацыю ўскраіны Расіі. Яшчэ адзін важны фактор, які паплываў на эміграцыю, это пагромы, яўрэйскія пагромы 881 года. Беларусь пачалі масава пакідаць яўрэі, якія імкнуліся пераехаць пераважна ў Амерыку. Арганізацыйна аформлены Базельскім кангрэсе ў 897 годзе міжнародны яўрэйскі нацыянальны рух сіянізм арыентаваў яўрэйскіх нацыяналістаў у Беларусі таксама на выезд у Палесціну для стварэння там уласнай дзяржавы. Пасля рэвалюцыі 1905-1907 гадоў многія актыўныя партыйцы далучыліся да масавай эміграцыі яўрэяў у Амерыку. У Сібір ехалі сяляне, гаспадары сярэдняй рукі, якія любілі зямлі, умелі на ёй працаваць, ды не маглі ва ўмовах зямельнай цеснаты разгарнуць тут сваю дзейнасць. За 1904-1914 год з 5 заходніх губерняў перасялілася каля 368 тысяч чалавек і большасць з усходу Беларусі. А вось за 50 гадоў, што папярэднічалі першай сусветнай вайны, з Беларусі выбыла за Урал больш мільёна чалавек. Другі струмень сялянскіх перасяленцаў накіроўваўся на захад – у США, Канаду, Бразілію, Аргенціну. Значная частка іх потым вярталася на радзіму з заробленымі грашыма. А ўсяго у пачатку 20-го стагоддзя за межамі Беларусі шукалі кавала хлеба больш 2 мільёнаў яе сыновы дачок. І гэта тады, калі рускі ўрад працягваў аграрную каланізацыю Беларусі, пасылаючы сюды сваіх рускіх аматараў аграрнай эканомікі. Захар, наступное мое питание такое, как бы идейно-политичное, и знову же вот это историчное рехо. Теперь ситуация, ну, мягко кажучи, складанная. Многие люди в роспаче, и многие люди на певном раздороже, на певных родственных. Вот что теперь робить? И тогда, глядячи по всем, белорусы так само были, ну вот, скажем, коли проиграло повстание, то вот что робить? Понятно, что возникали, видать, какие-то больше радикальные плыни, узнікалі больш памяркоўныя плыні, плыні, якія казалі, што трэба займацца там, я не ведаю, арганічнай працай. Ну, а былі як бы тыя людзі, якія лічылі, што трэба як бы яшчэ больш рашуча, яшчэ больш радыкальна дзейнічаць. Ну, вот як зараз, напрыклад, там Павел Латушка, Светлана Тихановская, вот форум демократычных сілаў выступаюць за стварэнне нацыянальна-вызвольнага руху. Вось як тады выглядалі гэтыя спрэчкі і як бы хто ў іх перамог, калі так можна сказаць? Усе гэтыя пытанні, канешне, яны вельмі складаныя, но я ўсё-такі хачу выказацца то, што я ўжо прадумаў, таму што вам тады будзе больш магчымасці выбраць самае актуальнае. Я яшчэ хачу падкрэсліць, што иммиграция для царской России, для царского урада служила тем клапаном, який предухилял социальный выбух, ратовал самовладье. Тому никаких агульноимперских и административных обмежеваний иммиграции не было. Больше того, реализация Столыпинской аграрной реформы предугледжувала экономичную допомогу селянам-переселенцам на незаселенные земли империи. Вот сучасная Беларусь стала важным экспортером высокоадукованных специалистов. Сучасное керавництво, наоборот, імкнецца стрымать иммиграцию, якая обумовлена репрессивным режимом. Иначе оно застанется с покорливыми кагибистами, войсковцами и администрацией. Вот, зрозумела, што вот гэтыя паразы выклікалі, як вы вот задаеце пытанне, некія дыскусіі ў беларускім грамадстве пасля тых падзеяў. Ну, па-першае, дзе такія дыскусіі вяліся? На сямейных вечарах у другой палове 19-го стагоддзя, студэнцкіх гуртках, сінагогах і часткова на старонках на афіцыйных перыядычных ватанняў, як губернскія ведамасці. А пасля рэвалюцыі 1905-1907 года на нелегальных сходах, мітынгах, у прыватным друку. У расійскай дзяржаве з палітычным наглядам цэнзуры, адсутнасць грамадзянскіх свабодаў, сустрэча ў карчмах за квартай піва і шклянкай гарэлкі давалі адзіную магчымасць сустрэцца і абмяняцца думкамі прадстаўнікамі розных канфесій. Таму у імкненні ўладаў ізаляваць сялян ад яўрэяў выяўлялася не столькі жаданне абараніць іх ад яўрэйскай эксплуатацыі і спаявання гарэлкай, колькі не дапусціць рэвалюцыйнае ўздзеянне дасведчаных яўрэяў на сялянскія масы, ліквідаваць грамадзянскія клубы, якія ператвараліся ў яўрэйскія корчмы. Ну, у гэты перыяд існавалі шматлікія праграмы, шматлікія метады барацьбы з самаўладдзем. Ну, у 870-х, пачатку 880-х гадоў расійская інтэлігенцыя бачыла шчаслівую будучыню Беларусі у реалізацыі народніцкай дактрыны. Гэта значыць в усталяванні сацыяльнай роўнасці. Беларускія народнікі жылі ідэаламі вольнасці і вылучылі стратэгію дасягнення аўтаноміі Беларусі ў складзе федэратыўнай расійскай імперіі. Ну, маецца на ўвазі студэнцкая арганізацыя «Гоман» у Санкт-Петербургу.

Ну, так я только не зразумел, на какие пытания я могу отказывать. На то, что ці была подрыхтовка до нового повстания, ці было супрацовніцтва с... Ну, и то, и то. Да, но, давайте с початку, может, до нового повстания. Я думаю, это больше людей цікавить. Ну так, так я хочу обогулить еще в опыт минулого, что чему антицарским силам не удалось свергнуть царизм в 905 году, или там в 763 году, потому что не было єднання. Вот. Были разные программы, разные методы борьбы, было недовер русских, белорусов и евреев, вот. Тому вот эта ситуация заховывается как раз у Беларуси теперь, и эту проблему треба обовязково вырешать. Вот революция. Накольки это была идея распавсюжена у царской России? После 863 года вот такие революционные настрои амаль не фиксовались. Існувало таке от усеагульне зачарування реформами Александра II. Але ось контрреформи, проведені Александром III, дали штуршок поширення от якраз цих революційних настроїв. У той час, як на Заході вже відмовлялися від революції і переходили до парламентаризму. Царським режимом були незадоволены амаль все пласты белорусского громадства. Белорусская поэзия другой половины 19-го года имела такую революционную накерованность. Белорусские народники и гомновцы были революционерами. С конца 19-го года революцию рихтовали бундовцы Российской ССР и социал-демократы. Тому вот эта вот ситуация... такая перед 905 годом была вельми, вельми революционной. Ну, а лишь значная частка громадства была имкнулась до примирения с уладой и до супрацовництва с им, с уладом. Ну, например, в годы Столыпинской реакции бундовцы покидали революційні справи і бралися за розвиття єврейської культури, поширення мови, домагалися культури національної автономії. Такий ж поворот, якщо у ході революції зробила і друга національна партія, Білоруська соціалістична громада. Громада – це обвісили об розпуску партії, а самі гуртувалися вокруг газети «Наша Ніва». Розчарування революції і марксизмом виявлялося і серед той частки російської інтелігенції, яка вже, як ви вже сказали, що об'єднулося вокруг зборника «Вєхи». Але тут проблема глибей. Нещастям єврейського народу, писав єврейський діяч Ісаак Лурія, завсюди було те, що тільки пристосувавшися до тих, хто у даний момент мав фактичну владу в краї, рятувало їх. Такое ражение, что еврейский деятель писал про белорусский народ. Тому можно сказать, что два наших народа под царским гнетом проявляли большую солидарность у пристосованности до царизму, чем у борьбе с ним. Другая царская неволя приучила белорусов до покорливости. Им приходилось пристосовываться до российских порядков, правил проводин, только бы выжить. У некой ступени белорусы робилися нацией пристосованцев и этим ратовались. Православные предпринимальники, фермеры, гандляры, особенные промысловцы у конкурентной борьбе с помещическими польскими, помещиками польской культуры, аграриями да и городскими предпринимальниками и евреями шукали как раз заступничество у русских улад. Службовые интересы белорусской интеллигенции, и они отримали заробки от российской казны, вымогали от них так само лояльность режиму. Вот в таких сморочных умовах российской речаисности и породила идеологию заходнерусизма. Правда, особенные представники заходнерусизма демонстрировали схильность до сепаратизму. наприклад, дробний чиновник Лука Саланєвіч, його послідовники адмежовувалися від черносотенців, які увогулі не признавали самобитність білоруса. Розвивали ідеї заходнього русізму, які бачили у білорусах тільки етнографічну різновидність великоросів, і спробували вступити у бок білоруського національного руху. Але скалечений рабський світопогляд породжав наївні надії узняти годність свого народу з допомогою царизму і русської мови. До речі, після революції 1905 року згодницький плинь узмацнилася і серед поляків, партія Дмовська, і серед євреїв. У той же час формувалася ідеологія краєвців, представників місцевої католицької інтелігенції і землевладальників. У більшості випадків місцеві патріоти відрізнювали себе від поляків, і тому називали краєвцями, цілісвінами. Краєвий рух був відказом білоруської літовської інтелігенції і польської культури на русський шовінізм з одного боку і польський націоналізм другого, і обумовлювався захованням агульних польсько-білоруських культурних традицій на Віленщині. Краєвці виступали еволюціонерами, ну, поступово еволюціонували краєвці у бок білоруської або літовської національної ідеї. Захар, давайте мы на этом уже спынемся, потому что эта тема, вы сами сказали, что она без конца, и про ее шмат чего можно сказать, але давайте я уже на завершение зараз скажу. Поважанные слухачи, с нами был белорусский историк Захар Шебека. Я пропоную вам, прошу вас писать свои водгуки, свои меркования под этим видео, а затем, як будут разгортвацца падзеі далей, як будуць, як пойдзе беларуская гісторыя і ці скончыцца чарговы пад'ём чарговай паразай, і вы можаце сачыць на каналах Свабода, на каналах Радыё Свабода. Дзякуй, да пабачэння. Падкасты Радыё Свабода. Добрый день. Вы на канале «Свобода премиум». Тут Ганна Соус и сегодня мой суразмолца Валер Ковалевский, представник объединенного переходного кабинета Светланы Тихановской у международных справах. Витаю, Валер. Добрый день, Ганна. Ну, вы Павел Латошко, и он представник по транзиции улады, Александр Азаров по обновлению правопорядку и Валер Сахащик по обороне национальной безопасности. Першие ключевые представники кабинету призначены термином на 6 месяцев для наступного узгоднения их будущим представничьим органам. Я хотела вас попросить, давайте крыху таямницу раскрыем. Как прималось решение про основные призначения, про эти 4 фигуры? Накольки это было широкое коло, якое обмерковывало, примало эти решения? Кольки было кандидатуров на початку? Кто не трапил, кто отмовился? Расскажите. Ну, насамрэч, тэма кабінета ўзнікла досыць даўно, яшчэ ў 20-м годзе. Праз 21-й год яна таксама праходзіла, увесь час абмяркоўвалі неабходнасць стварэння такого органа. Ну і найбольш спрыяльныя для гэтай умовы, ці ўжо, скажам так, умовы, калі ад якіх немагчыма было адмахнуцца, з'явіліся пасля пачатку вайны супраць Украіны. Пачаўся адразу працэс узгаднення нейкіх канцэпцый гэтага кабінета, як гэта можа выглядаць, якія могуць быць пазіцыі, якія кірункі дзейнасці, мэты, задачы. Гэта тое, што мы рабілі ў шчыльным супрацоўніцтве з народным антыкрызісным управленнем, з некаторымі іншымі структурамі. Ну, заняло гэта больше часу, чым нам усім хацелася б, праз пэўныя такія аб'ектыўныя фактары, было вельмі шмат міжнароднай працы. Ну і тым не менш, ужо сам факт канферэнцыі нас усіх паштурхнуў да таго, што трэба прыходзіць да гэта рашэння. У нас была працоўная група, якая складалася з розных структураў. Я зараз не ўпаўнаважаны раскрываць усе гэтыя структуры, але асноўныя гульцы, якія займаюцца палітычнай справай, якія ўцягнутыя ў працу па па розных фарматах пратэсту супраць рэжыму Лукашэнкі. Вялася даволі інтэнсіўная праца напярэдадні канферэнцыі, падчас канферэнцыі. І трэба сказаць, што ўсе праявілі канструктыўны падыход, ўсе былі вельмі зацікаўленыя ў тым, каб гэта рашэнне было прынятае. Таму мы бачылі, што выйшла такая вельмі спантанная, можна сказаць, цырымонія, але было вельмі важна бачыць і рэакцыю аўдыторыі, рэакцыю людзей. Яна была вельмі арганічная, вельмі... Валер, а колькі кандыдатураў было? Вот калі, можа, без персаналі, але, ну, раскажыце, наколькі шмат людзей меркавалася, і як і чатыры былі прынятыя, ці сапраўды, можа, нехта адмовіўся? Не, у гэтым сэнсе, канешне, я б тут аналізаваў тое, што ў нас ўжо на выхадзе. Працоўныя некія варыянты, працоўныя сцэнарыі, яны застануцца ў гісторыі. Тут мы можам казаць, бадай, што акрамя таго, што атрымалася на сённяшні дзень, якія ўжо пазіцыі закрытыя, тое, што нам яшчэ трэба зрабіць. Яшчэ ёсць тры выразныя пазіцыі, вельмі важныя. Гэта сацыяльна-гуманітарныя пытанні, гэта пытанні нацыянальнага адраджэння, і гэта эканоміка і фінансы. І гэта тое, на чым мы працуем зараз, шукаем кандыдатаў, якія былі б аўтарытэтнымі, кампетэнтнымі, ну, якія былі б такімі камандамі гульцамі, таму што сам кабінет – гэта калегіяльны орган, які прымае рашэнні супольна. Вельмі важна і супольная выпрацоўка рашэнняў, і прыняцце іх, і пасля выканання. Таму важная праца для нас яшчэ прастаіць менавіта ў тым, каб знайсці належных кандыдатаў. А офіс Святланы Ціхановскай захоўваецца ў тым выглядзе, як і быў. Ну, у кабінеце вы адзіны з гэтага офісу прадстаўнік. Што з іншымі актыўнымі, вельмі паспяховымі, выніковымі чальцамі яе каманды? Ну, напрыклад, тут Франак Вячорка, на якой пазіцыі будзе працаваць. Застаецца ён старэйшым дарадцам, так? Зараз гэтае пытанне мы будзем абмяркоўваць у самім офісе. Рашэнне пра стварэнне кабінета прымалася ўжо на працягу канферэнцыі, таму зараз мы павінны правесці сваю ўнутраную працу для таго, каб зразумець, якім чынам інтэграваць гэта. Канешне, мы разумеем, што кабінет – гэта зараз галоўная выканаўчая структура дэмакратычных сіл Беларусі, але Святлана Ціхановская захоўвае таксама свой статус нацыянальнага лідара. Вакол яе будуць пэўныя службы, пэўныя структуры з офіса, якія будуць дапамагаць ёй выконваць менавіта гэтую функцыю нацыянальнага лідара Беларусі. Што да Франака Вячорка, то ён захоўвае свой статус старэйшага дарадцы Святланы Ціхановскай. Будзем глядзець, якім чынам яго функцыянал будзе інтэграваны ў новую працу, вось гэта супраца паміж офісам Святланы Ціхановскай як нацыянальнага лідара і Святлана Ціхановская як кіраўніка кабінета. Валера, як бы вы патлумачылі прычыну, прыроду крызісу, я не ведаю, ці правільнае гэта слова крызіс, які прывёў да правядзення гэтай канферэнцыі і наколькі вы самі задаволены вынікам? Ну, ведаеце, можна, канешне, аналізаваць гэты крызіс як сапраўды нешта крызіснае, нешта такое драматычнае, але гэты беларускі крызіс, ён з'яўляецца досыць нармальнай з'явай для любой дэмакратычнай краіны, дзе заўсёды існуе палітычная барацьба, дзе гэта неад'емная частка дэмакратыі, і гэта добра, калі людзі могуць выказваць свае меркаванні, якія могуць выказваць свае ідэі, і іншы бок можа выказваць сваю крытыку гэтых ідэй ці дзеянняў вядучай некай палітычнай сілы. Таму я на гэта глядзеў менавіта так. Для нас гэта выглядала неяк дзіўна, неяк незразумела, незвычайна, але насамрэч гэта нармальнае палітычнае жыццё, і я быў рады таму, што ёсць магчымасць, ёсць месца, прастора для абмену крытыкі, ёсць розныя формы крытыкі, некаторыя з іх, можа, нам могуць падацца непрыемнымі, але тым не менш важна, што людзі маюць такую магчымасць выказвацца. І сама канферэнцыя, яна стала кульмінацыяй гэтага працэсу, гэта абмеркавання, вынікаў, дасягненняў ці, наадварот, няўдач гэтых двух гадоў. На мой погляд, гэта было досыць паспяховае мерапрыемства. Вельмі важнае тое, што застаецца як бы задушкамі абмеркавання такіх важных мерапрыемстваў, гэта тое, што гэта добрая магчымасць для людзей сустрэцца, пазнаёміцца, паглядзець адзін на аднаго, аднавіць сувязі ці ўстанавіць па новай гэтыя сувязі. Вельмі важна, это такі класічны нетворкінг, калі людзі пашыраюць свае гарызантальныя сувязі. І гэта вельмі важна таксама для устойлівасці, для эфектыўнасці дэмакратычнага руху ўвогуле. У гэтым сэнсе я думаю, што гэта быў абсалютны поспех, што шмат людзей сабраліся ў адным месцы, якія рухаюцца ў адным кірунку. Валер, сталая аўдыторыя свабоды вас давно ведае, вы шмат разоў давалі нам інтэрв'ю. Ну, я все ж хацела, каб болей цяпер прадставіць нашай аўдыторыі, ну, людзям, якія могуць не ведаць пра ваш жыццёвы шлях, ну, да таго, як вы далучыліся да каманды Святланы Ціхановскай. Ну, калі Машымана, коротко расскажыце пра вашу адукацыю, пра досвід жыцця і працы ў розных краінах, пра палітычную актыўнасць, пра рэпрэсіі, праз якія вы прыйшлі. Я бы бадай, што пачну з самага пачатку, самага галоўнага. Я нарадзіўся на Століншчыне, у вёсцы Беражное, скончыў там беларускую школу, пасля пайшоў адтуль вучыцца ў Беларускі дзяржаўны універсітэт на факультэт, тады яшчэ гэта было аддзяленне міжнародных адносінаў пры гістарычным факультэце, які я скончыў у 98 годзе. Адразу я пайшоў працаваць у Міністэрства знешнеэканамічных сувязяў, тады яго кіраўніком быў Міхаіл Марыніч. Праз некалькі месяцаў МЗЭС быў аб'яднаны з Міністэрствам замежных справ. Гэта для мяне была такая недасяжная мара для хлопца з вёскі ў Беларусі, нават у дэмакратычнай Беларусі здавалася, што гэта штосьці зарэзерваванае для асаблівых людзей, але тым не менш я стаў супрацоўнікам дыпламатычнай службы, займаўся пытаннямі адносінаў з са Злучанымі Штатамі. У 2001 годзе я паехаў у Вашынгтон, працаваў там у амбасадзе, таксама займаўся палітычнымі адносінамі паміж Беларусію і Злучанымі Штатамі. Некаторы час пасля вяртання я займаўся ўжо праваабарончай праблематыкай, працаваў са структурамі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. У 2006 годзе я вырашыў сысці з гэтай пасады, з гэтай справы, паколькі Лукашэнка абраў сябе на трэці тэрмін, і гэта быў для мяне ўжо такі водараздзел, пасля якога я сказаў сабе, што не хочу быць часткай гэтай гісторыі. Працаваў некаторы час у прыватным бізнесе, атрымаў адукацыю у бізнес-сферы, мастэр адміністрацыі бізнеса у ІПМ. Але пасля 10 года патрапіў пад такія рэпрэсіі, калі дапамагаў аднаму з кандыдатаў на выбарах, але мяне арыштавалі адразу пасля, згубіў сваю працу ў прыватным сектары, вырашыў паехаць пасля гэтага ў Злучаныя Штаты, дзе атрымаў адукацыю, магістарскую адукацыю ў Джорджтаўнскім універсітэце па спецыяльнасці, зноў жа, знешняя палітыка, міжнародныя адносіны. Працаваў некаторы час пасля гэтага на Голасе Амерыкі, журналістам, там у 16 годзе сышоў з Голаса Амерыкі, паколькі выбары выйграў Трамп. Для мяне было недапушчальна заставацца таксама пад лідарам, які меў вельмі выразныя аўтарытарныя прыкметы, як і Лукашэнка. Таму я перайшоў у Сусветны банк, дзе займаўся распрацоўкай рэалізацыі праектаў інвестыцыйных у Афрыцы ў галіне прыродных рэсурсаў і навакольнага асяроддзя. Ну, вось да 20-го года я займаўся гэтай справай. Ужо ў жніўні напярэдадні выбараў прыехаў у Менск для таго, каб назіраць, каб быць часткай гэтага працэсу. Ужо тады было зразумела, што гэта асаблівыя выбары. Бачыў такую асаблівую энергію беларускага народа, зацікаўленасць у гэтым працэсе. Ну і застався ў Менску з таго часу да лістапада 22 года, дзе мяне 20 года, даруйце, быў арышт таксама на пратэсце. Пасля, калі мяне вызвалілі, то я ўжо атрымаў запрашэнне ад каманды Святланы Ціхановскай далучыцца да міжнароднай працы, і не вагаўся ніводнай секунды. Лічыў і тады, і зараз лічу, што гэта найлепшы шанс беларускага народа пазбавіцца ад гэтай пухліны, ад Лукашэнкі. І Святлана Ціхановская для мяне і тады, і зараз здавалася тым самым лідарам, за якім я гатовы бы пайсці. Валер, вы не назвалі кандыдата на прэзідэнта, у камандзе якога вы працавалі ў 2010 годзе, это Андрэй Саннікаў, я скажу, і вось у гэтыя дні ён у Фейсбуку вельмі крытычна выказаўся да таго, што 4 чалавекі ў кабінеце, это людзі, якія, я сказаў, прынамсі па 10 гадоў кожны працавалі на рэжым. Што б вы на такі закід адказалі? Да, я бачу гэты допіс, я яго таксама каментаваў і адзначыў тое, што я, па-першае, працаваў толькі 8 гадоў, як ён кажа, на рэжым, а па-другое, ён закідаў тое, што гэтыя людзі не ведалі, што такое быць на сутках. Я яму нагадаў, што быў я на сутках, і быў на сутках менавіта таму, што падтрымліваў яго кандыдатуру, дапамагаў яго камандзе ў 10-м годзе. Я хотела еще запытаться про великую сферу ваших обовязков, вашей працы апошние месяцы. Это представництво офиса Светланы Тихановской в Украине. Те, вот, в связи с тем, что вы теперь ключевая особа в переходном кабинете, застается эта сфера ваших обовязков? Те, будете вы по-ранейшему в Украине находиться полный час? Украина для нас является абсолютным приоритетом. Мы повинны нарощивать присутность там, мы повинны дейничать, мы повинны выбудовывать отношения с украинской уладой, не глядя на то, что это робится непросто, повольно часом, але тем не меньше, эта праца повинна протягнуться. На сегодняшний день я застаюсь еще представником в Украине, але вельми верогодно, что треба будет принимать некие решения и треба будет перебудовывать только эту команду на месте. Я глядела месяц тому, может, крыху больше, одно из ваших интервью в Украине украинскому блогеру, и он был критичный до вас, критичный до офиса Светланы Тихановской, до Светланы Тихановской, часом, ну, вот агрессивный, как на мой густ, до белорусов так само. И вы так, ну, на мою думку, вельми аргументовано, узважено, спокойно ему отказывали на все закиды. И потом я почитала комментарии под размовой белорусы, которые глядели, писали, как добрый Ковалевский вот белорусскую позицию представил, как был он, как бы, переконал. На уши, а украинцы, наоборот, писали, как добра наш ведущий размазал белоруса. Насколько часто подчас працы в Украине вам доводится сутыкаться вот с тем, что тут неприязнь, агрессия, неразумение, та, что дотышится роли Лукашенко в войне и позиции большести белорусов? Насамрэч такое здараецца, але вельмі-вельмі рэдка. З большага тое, што я бачу і на бытавым узроўні, калі я сустракаюся з звычайнымі украінцамі, там у нейкіх звычайных жыццёвых сітуацыях, ці калі я сустракаюся з чыноўнікамі, з афіцыйнымі прадстаўнікамі, з экспертамі, журналістамі, заўсёды стаўленне вельмі добразычлівае да беларусаў. Ёсць разуменне складанасці нашай сітуацыі, нават той самы журналіст, які браў тое самае інтэрв'ю. Гэта яго стыль, вельмі жорсткі такі, вельмі агрэсіўны, часам варожы. Але мне здавалася, што тая размова была патрэбна для таго, каб быў такі адкрыты нармальны абмен меркаваннямі па дастаткова балючай тэме. Ўсё ж такі не забываемся, што для украінцаў гэтая вайна гэта асаблівы боль, і што зараз іх задача перамагчы у гэтай вайне. Яны шукаюць адказы на складаныя пытанні. Часам гэтыя адказы ім могуць падавацца, менавіта такія спрошчаныя адказы могуць падавацца правільнымі, але тым не менш гэта не азначае, што мы павінны ўхіляцца ад такіх размоў. Вы былі ва Украіне, но большасць беларусаў там не знаходзіцца і часам можа ацэньваць іх стаўленне да сябе па тым, што бачыць у сацыяльных сетках. Наколькі важна адрозніваць тое, што чытаеш у сацыяльных сетках, ад таго, што ёсць, ну, у рэальным жыцці, вы пачалі ўжо пра гэта гаварыць, ну, тое, што, напрыклад, у афіцыйных кабінетах ва Украіне адбываецца, там, дзе прымаюцца рашэнні. Ведаеце, сапраўды сацыяльныя сеткі гэта вельмі важнае месца для таго, каб абменьвацца інфармацыяй, абменьвацца думкамі. Але мы ведаем і на прыкладзе беларускага такога грамадскага палітычнага працэсу, як лёгка пры абмене ў сацыяльных сетках, абмену думкамі ў сацыяльных сетках, як лёгка пайсці па такой спіралі негатыўнай і дайсці там лічы да разрыву, да сварак нейкіх. І таму вельмі важна, конечно, бачыць чалавека, размаўляць з чалавекам. Гэта зусім іншая дынаміка, зусім іншае разуменне, адчуванне пазіцыі чалавека. Ніколі не трэба ад гэта адмаўляцца. Менавіта таму гэтая канферэнцыя нядаўняя, яна была такой важнай, што людзі маглі пабачыць адзін аднаго, адчуць адзін аднаго, і таму сацыяльная сетка – это вельмі добра, але асабісты кантакт, ён значна каштоўнейшы. Валер, мы вернемся до этой размовы литерально про схвилинку. Я хотела звернуться до тех, кто нас теперь глядит. Кли ласка, ставьте лайки, комментуйте таким чином. Эту вельми важную размову может поглядеть большая колькость людей. Мы вертаемся до размовы с представником кабинету, переходного кабинета Светланы Тихановской у международных справ Валером Ковалевским. И мое питание снова связанное с Украиной. Что с легализацией белорусов в Украине? Ти за кожного белоруса доведется индивидуально змагаться, вот как вы змагались, ну, как было в выпадку с правоборонцей Козлюк, ти иншие выпадки, ти неяк эта системная праца рухается уже крыху, ти не? Атрымалася займацца гэтай працай дзесьці збольшага там ад чалавека да чалавека, і сапраўды былі такія выпадкі, калі трэба было ісці і быць побач чалавекам для таго, каб аказаць нейкую маральную падтрымку ў той сітуацыі. Тым не менш, настройваемся на тое, што трэба палітычнае сістэмнае рашэнне, якое закране інтарэсы адразу многіх беларусаў. Наколькі мне вядома, на сённяшні дзень тое законодавство, якое было прынято, якое такое оказалось вельми недосконалым, оно заховывается. Есть идеи про то, что можно было бы его полепшить, это законодавство удосконалить. Але разом с тем разумеем, что подчас войны это может быть немагчыма. Ведаю так само, что правооборонцы, якія знаходятся в Украине, белорусский центр свободной Беларуси, які працює по-ранейшему в Киеве, занимается вельми шир на этой проблематикой. Та самая Анисия Козлюк вельми активная в этих питаниях. Я вельми спадзяюся, что их намагание и наша подтрымка, и наши некие контакты с официальными представниками, яны дадут гэты плён. Все ж таки нам атрымалось развивать отношения и с Державной миграционной службой, и с Министерством внутренних справ, и с офисом омбудсмена в Украине. Я бы сказал, что есть жаданне дапамагаць, ёсць жаданне выправляць гэтую сітуацыю. Украіна не простая сістэма, там ёсць рознанакіраваныя часам рухі і дзеянні і рашэнні, і вельмі лёгка патрапіць у сітуацыю, калі ты думаеш, што рашэнне ўжо прынятае і сітуацыя выправленая, але насамрэч на наступны дзень усё вяртаецца да той самай сыходнай пазіцыі. Таму працягваем гэтую працу, і вельмі важна тут падкрэсліць, што вынікі становчыя вынікі ў гэтай працы магчымыя толькі калі мы робім гэта супольна, і палітычныя структуры, грамадзянская супольнасць і індывідуальныя актывісты ўсе разам рушаць у адным кірунку. Я хацела працытаваць допіс у фейсбуку майго калегі Дмітра Панкаўца. Ён спрабаваў разабрацца ў канфліктах напярэдадні канферэнцыі «Новай Беларусі», праглядзеў шмат стрымаў, інтэрв'ю, пасля чаго зрабіў высновы. Адна з гэтых высноваў тычыцца вас. Ён піша: «Валер Ковалеўскі для мяне асабіста моцнае адкрыццё ў гэты крызісны перыяд, бліскучы выступ, не хавае галаву ў пясок, трымае ўдар. На першы погляд гатовы прыслухоўвацца да многіх прапановаў. На жаль, больш нікога такога выразнага спікера з боку офісу Ціхановскай не бачу. Ці вы згодныя са Дмітром?» Я дякую Дмитру, конечно, за такую оценку, але разом с тем отзначу, что спикеров вельми шмат и в офисе Светланы Тихановской, и в Огуре, в демократичном поле. Люди, которые вельми выразно адлюстровывают позицию того, что отбывается, какие у нас меты, задачи, и саправды, какие у нас есть хибы у працы и системные, и бягучие. Тому чем больше таких коммуникаторов будет сярод демократичных сил, ці грамадзянской супольности, тем лепш, конечно, бо такі інформаційний обмен, ён вельми важный. Але насамрэч так само означаем для себе, что есть субъективное восприятие, комусьці мой стиль може пасовать лепш, хтосьці може лішить, что, наприклад, Вадим Прокоп'єв, ці Павел Латушка, яны куди больш ефективні спікери. Что вы думаете про магчимость хотя б якого об'єднання намагання у Зяноном Пазняком? Ком. Он про гэта гаварыў у сваёй прамове, стоячы побач з вамі на сцэне, Валер Сахашчык. Ну і вы паводле Зенона Пазняка, я так скажу, што агент КДБ, так ён вас лічыць. Вы ведаеце, гэтыя спробы выходзіць на кантакт рабіліся з Зянонам Пазняком. Святлана Ціхановская мела з ім размову, і гэта быў важны момант для таго, каб зразумець пазіцыю таго чалавека, што гэта сапраўды не толькі соцсеткі, гэта не толькі нейкія заявы ў інфармацыйную прастору, але і ў асабістых камунікацыях Зянон Станіславович прытрымліваецца такіх пазіцый. Мне, калі казаць пра супрацу з Зянонам Пазняком, то мне хацелася б разумець, якая ў яго праца, актыўнасць вядзецца, акрамя таго, каб быць камунікатарам, каб размаўляць, расказваць, выказваць сваё меркаванне. Бо палітычная дзейнасць – гэта не толькі камунікацыі, гэта найперш выбудоўванне альянсаў, выбудоўванне сувязяў, прыцягванне да сябе саюзнікаў, некія выбудоўваць сувязі, якія дапамагаюць табе трымаць больш шырокую кааліцыю. І я пакуль не бачу, каб Зянон Пазняк выбудоўваў такія кааліцыі, сувязі. Я не бачу інфармацыі пра яго сустрэчы з замежнымі палітыкамі, замежнымі дыпламатамі, каб ён кагосьці падцягваў бліжэй да беларускай тэмы, да разумення таго, што адбываецца ў Беларусі. У асноўным я бачу толькі яго камунікацыі такой інфармацыйнай прасторы. Я хотела яшчэ працытаваць аднаго майго калегу Андрэя Дынько. Вот, што да канферэнцыі «Новай Беларусі» ў цэлым, то кідалася ў вочы, піша Андрэй Дынько ў фейсбуку, што сярэдні яе ўдзельнік нашмат маладзейшы за сярэдняга ўдзельніка кангрэсаў дэмакратычных сілаў. Ну, вот, кангрэсы былі ў мінулым дэмакратычных сілаў, я дадам для тых, хто, напэўна, не памятае, для больш маладзейшай нашай аўдыторыі. І паводле Андрэя Дынько страшна бракавала кніганошаў, якія, памятаю, заўсёды на кангрэсах няслі веды ў народ. Ну, вот, калі працягнуць фармуляваць адметнасці гэтага форуму, гэтай канферэнцыі, што б вы яшчэ адзначылі, акрамя ўзросту і меншай колькасці нацыянальна арыентаваных людзей сярод удзельнікаў? Магчыма, можна адзначыць тое, што гэта была камунікацыйна выбудаваная куды больш дынамічная асяроддзе. Мы бачылі каментары за панелямі ўвесь час. Людзі мелі магчымасць галасаваць за спікераў, людзі мелі магчымасць інтэрактыўна такім чынам удзельнічаць таксама ў гэтых дыскусіях. Я думаю, што гэта дадало нейкай дынамікі. Вельмі важна было тое, што журналісты маглі працаваць у перапынках паміж панелямі, маглі браць каментары. Такім чынам, фактычна кожная фігура, якая хацела выказацца, мела такую магчымасць, кожны мог патрапіць у эфір са сваім асаблівым меседжам. Гэта было важна, гэта было новае, і я вельмі спадзяюся, што гэта будзе становіцца нормай. Валер, я ведаю, што вы разумееце вельмі добра, што такое гендэрная роўнасць у вас, як у палітыка, як у дыпламата, ну, проста адукаванага сучаснага чалавека ёсць гендэрная адчувальнасць. Што б вы адказалі на папрокі, што сярод ключавых фігураў у камандзе ў пераходным кабінеце Ціхановскай няма жанчын? І ці жаночая рэвалюцыя, якую яна ўяўлялася многім на Захадзе, гэтак жа пакуль не перамагла, як і беларуская мірная рэвалюцыя? Да, конечно, это прикро бачить, что перший склад гэта нового кабинета, ён опынулся таким чисто мужчинским, але вельми устешвае, что наша лидерка Светлана Тихановская кіруе гэтым кабинетом. Все ж таки на это можно поглядеть и по-іншому, что одна жанчына кіруе чатырма мужчинами. Мы вельми спадзяемся на тое, что новые позиции у кабинете, про якія мы уже казали, яны будуць заполнены жанчынами, яких мы таксама зараз расшукваем, разглядаем некаторыя кандыдатуры. Вельмі спадзяемся, што так і будзе. Што казаць пра офіс Светланы Ціхановскай, то, напрыклад, у склад нашага праўлення ўваходзіць 3 мужчыны і 7 жанчын. І можна сказаць, што гэта таксама ў пэўным сэнсе з'яўляецца сакрэтам нейкай эфектыўнасці ў нашай уласнай дзейнасці. І мы гатовыя пашыраць гэты досвед, мы гатовыя рабіць гэта нормай. Вы кажаце, што шукаеце, вы прапаноўваеце, а ці паступаюць прапановы ад жанчын далучыцца? Так, паступаюць такія прапановы. Будзем усё разглядаць. Вельмі спадзяюся, што гэта не займе занадта шмат часу для таго, каб вызначыцца з новымі кандыдатамі. Маё апошняе пытанне, яно будзе пра беларускую мову. Вы і Павел Латушка свабодна гаворыце па-беларуску. От недаўна Александр Азараў даў адно з першых інтэрв'ю ў новым статусе таксама па-беларуску. Ці будзе валоданне і карыстанне беларускай мовай патрабаваннем для шальцоў пераходнага кабінету і ўсёй каманды аб'яднаных дэмакратычных сілаў? Такого патрабавання выразнага у нас няма, і я не думаю, што яно будзе дарэчы. Вельмі важна, каб людзі рабілі свой уласны выбар у тым, якой мовай яны будуць карыстацца у сваёй працы, ці то на паседжаннях кабінета, ці то ў індывідуальнай такой самастойнай аўтаномнай працы як кіраўніка свайго направлення. Я не магу сказаць, што я не карыстаюся, напрыклад, англійскай ці рускай мовай у сваёй працы, калі як прадстаўнік па міжнародных справах, і не думаю, што гэта будзе дарэчна, калі мы будзем так абмяжоўваць іншых прадстаўнікоў сваёй дзейнасці. Дякую, вялікі Валер, што знайшлі час адказаць на пытанні. Мы будзем сачыць за працай пераходнага кабінету. Дзякую вам, вялікі. Дзякую вам. Гэта быў Валер Кавалеўскі, прадстаўнік у міжнародных справах кабінету Святланы Ціханоўскай. З вамі была Ганна Соўсь, гэта YouTube-канал «Свабода прэміум». Стаўце лайкі, дзяліцеся гэтым відэо, каб яго магло паглядзець як мага больш людзей. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.